Трите връзки. Утринно слово, държано от учителя на 6 юли 1941 година. Когато човек има да взема, радва се. Когато има много да дава, скърби. Който взема много, натоварва се. Който не взема нищо, разтоварва се. Животът не може да си обясни. Болният човек не може да разреши какво нещо е здравето. Той има стремеж към здравето. Той усеща болките и те го измъчват. Като говоря за ученика, разбирам здрав човек, от когото са изчезнали болките. Във всяко отношение той е здрав. Човек, който не е здрав, не може да бъде ученик. Същевременно, всички имате едно понятие. Вие очаквате да умрете, че тогава да се измените. Ако човек, като живее, не може да умре съзнателно и да възкръсне, той не разбира. Ти искаш да умреш, да те заровят в гроба. Как ще възкръснеш тогава? Трябва да дойде някой да те възкресява. Хубаво. Кой ще те възкреси тогава? Някой питат. Защо трябва да любим Бога? Защото ако не го любиш, няма кой да те възкреси, ще седиш в гроба. Ако си обичан от Бога, той ще те възкреси. Защо Христа го възкреси Бог? Христос казва: не дойдох да извърша моята воля, но волята на онзи, който ме е пратил. Казва: аз дойдох да покажа неговата любов. Казваше, че само той е пълната любов. Когато го заровиха в гроба, този, който го обичаше, дойде и го възкреси. Вие казвате по някой път да живеем. Ако любите Бога, има кой да ви възкреси. Ако не го любите, няма кой да дойде при вас. Въпросът за любовта е един щекотлив въпрос. Вие всички мислите, че обичате. Обичате, вярно е. За пример, вие се нахраните и мислите, че сте се наяли. Не се мина 4-5 часа, пак ви се яде. Като се нахраните, казвате, че вече не ви се яде, не ви трябва никаква храна. След 4-5 часа, веднага се заражда желание да се храните. Такова хранене не е хранене. С бомбони да се храните. Дойде някой гладен, дадеш му бомбончето. Едно бомбонче, две. Не върви така. Хляб се изисква. Под думата любов ние разбираме съществената храна за живота. Всеки един от вас, ако няма един опит, той няма да разбира. Казвате: аз обичам Бога. Обичаш Бога, но дойде ти най-малкото противоречие, веднага кипваш. Вие любовта не можете да я намерите. Ученикът трябва да остане сам със себе си. За пример, какъв е законът за яденето? Когато ядеш, ако гледаш наляво и надясно, не можеш да ядеш. Като дойде до яденето, всичко ще забравиш, ще мислиш само за яденето и така ще ядеш. Ако питаш този и онзи, това да яме ли не? Проверяваш, питаш гостилничаря, той изготвил ли е хубаво? Е, колко време ще ти отнеме това? Питам. Като дойде да ядеш, от кого трябва да ядеш? Докато ние ядем от гостилни чая, мислите ли, че ние сме на правия път? Ти трябва да ядеш само онова, което Бог е създал. И в съвременната храна не всичко, което ядем, е полезно. И в житото всичко не е божествено. Ние като приемем божествената част, тя носи живота. Някой път ядем без любов. Тогава не остава божественото, но остава само човешкото. До тогава, докато ние искаме нещата да ни се доказват, ние не разбираме нещата. Доказателството е нещо външно. Представете си, че аз ви нося една бучка хлебец. Нали знаете, нафура, свещен хляб. Нося го и ви казвам. Този хляб има живот. Вие сте болен. Ако сте спазили правилата, след като изядете хляба, вие оздравявате. Вие сте го изяли добре. След като изядеш хляба и нищо не остави във вас, вие боледувате. Едно от двете. Или вие не сте мислили както трябва, или хлябът има някакъв недоимък. Сега забелязах, докато братът четеше, единственото нещо, което аз бих коригирал, ако беше проповедник, щях да му кажа, че много пъти спомена името на Бога, повече от 30-40 пъти. Бог, Бог, Бог. Кой е виновен? Онзи, който е писал той. Той турил на много места Бог, че е пресолил. Бог, Бог, Бог. Бог е той, което расте. Бог е той, което живее. Бог е той, което твори в света. Бог е това, което дава всичките условия, което държи всичко в ръцете си и никога не греши. Това е Бог. Щом вие растете, Бог е във вас. Щом имате условия да живеете, Бог е във вас. Щом никой не може да ви измести из онова, което вие мислите да направите, Бог е във вас. Щом престанете да растете, Бог не е във вас. Щом изгубите условията за живота, Бог не е във вас. Щом няма за какво да се държите, Бог не е с вас. Вие ще кажете, къде отиде Господ? Тук имаме електрическа инсталация и като се завърти онзи ключ, веднага изкасват лампите. Мислите ли, че електричеството се е изгубило? Прекъснал се е този контакт, това разстояние. Надали има една десета от милиметъра между двете съединителни нишки. Много малко е разстоянието. И когато някой път мислите, че Бог е далече от вас, то е ваше вътрешно понятие. Често аз се запитвам, когато някой дойде и ми каже, че иска да бъде богат. Казвам, трябва ли аз да бъда богат? Защо искам да бъда богат? Целият свят е на мое разположение. Всичко, каквото Бог е оставил, е заради мен, пък аз искам да бъда богат. Под думата богатство ние какво разбираме? Как ще се добие богатството? Може цял хамбар да имаш пълен с жито и да ядеш, всичкото няма да изядеш. Малко ще ядеш. Половин кило на ден ще ти трябва. То е божественото. Ти си се осигурил за 120 години. Той показва, че в тебе има едно недоверие вътре. Ние казваме. Ние трябва да се погрижим за себе си. В човешкия порядък да, но в божествения порядък Всичко е подготвено. Къде ще туриш въздуха? Накъдето и да ходиш, вземеш си въздух колкото ти трябва. В Божествения свят и хлябът така се взема. Ако ние живеем по Божествената любов, ти като помислиш за хляба, и хлябът ще дойде при теб. Като мислиш за здравето, и здравето ще дойде при теб. За всичко, само като помислиш, всичко ще дойде. Сега мислиш и нищо не иде. Ще търсиш от този назаем, от онзи. И това не е лошо. Сега се запознават хората, кой какъв е. Но казвам, ако бихте станали богати, какво бихте направили? Представете си, че имате 500 милиона английски лири. Какво ще направите сега? Колко души от вас, които имат това богатство, ще задържат той си състояние? Вие ще мислите, че всичко можете да направите. 500 милиона лири. То не е ваш капитал, то е капитал на природата. Вие мислите, че тия пари всичко могат да направят. Ами че вижте в съвременния свят всичките книги написани, то е едно богатство. Всеки ден слънцето ни изпраща несметни богатства. Ние седим, печем си гърба на слънцето и не знаем как да се печем. Туриш шапка на главата да се пазиш от слънчевите лъчи, да не слънчасваш. Духа вятър, страх те е да не изтинеш. Измени се малко температурата, страх те е. Тогава научно обяснявам, че температурата се е изменила, понижила се. Всякога, когато температурата се понижава, температурата се понижава по две причини от човека. Ако се оплаши, температурата се намалява. Щом се намали температурата, в замяна на това се увеличава силата. Човек, като се оплаши, бяга. Защо бяга човек? Той бяга, за да се образува триене, да се достави топлина, понеже ако не се достави топлина, можеш да свършиш. Хората, като се оплашат, веднага се образува повече триене. Има една треска, в която най-първо треперят хората, тракат зъбите. Но в това триене няма да мине и половин час и ще се образува температура. Тази температура е потребна, понеже става разширение на капилярните съдове и човек се лекува. Казвам, сегашните страдания не са нищо друго, освен да се образува известна вътрешна топлина и тази топлина вече служи, за да се появят човешките чувства. Човешките чувства стават проводници на божествената мисъл, която трябва да приемем съзнателно или несъзнателно. Ние говорим само за съзнателното. Животът на ученика е съзнателен. Той съзнава Божията любов. Старозаветните, може би, на годината веднъж събуждат чувството на любов. В новозаветните, в месеца веднъж се събужда чувството за любов. В праведните, в седмицата веднъж се събужда. А в ученика, всеки ден. Любовта седи в онова вечното изобилие. Трябва да има човек вътрешна любов. Обичаме някого, а си създаваме нещастие. Казвате, едно време ме обичаше, сега не ме обича. Ако вземете едно шише с едно кило вода, за колко време може да ви обича? Като се изпразни, пак трябва да се напълни. Всички от вас които се намразвате от любов. Не можете да любите. Какво правите вие? Щом не можете да любите, идете при някой да ви люби. Щом желязото изстине, турят го в огън да се стопли и пак го извадят навън. Всичките правите една погрешка, и мъже, и жени, и деца, и учители. В дома няма любов между бащата и майката. Няма любов. Има дъщеря и син. Синът се влюбил в една мома. Унеси и всички наскачат отгоре му. Как така да се влюби? Или бащата се влюбил? Как тъй да се влюби? Майката залюбила някого. Как тъй да люби? Всички наскачат отгоре. Които се влюбват, те са проводници на божествените блага. Радвайте се на всички унези, които се влюбват. Снощи бяхме в салона. На една млада сестра дошла любовта в сърцето й, че обича някого, пък се глади около мен. Туря лицето си и на рамото, глади ме любовно. Пък другите не могат да я търпят. Защо да се допира? Мислят си, защо той я допуща, защо не й казва? Всеки трябва да си опре главата някъде, на въздуха, на светлината. Чудни са хората. Все ще си опре главата някъде, или на светлината, или на въздуха, или на възглавницата. Като се влюби някой и си тури главата на възглавницата, какво ще каже възглавницата? Ще каже: много добре си направил. На въздуха, като си тури главата, въздухът ще каже: много добре си направил. Като дойдеш до хората, туриш си главата, казват: не си направил добре. Та, когато някой постъпи така, аз се питам: ако аз съм на неговото място, как ще постъпя? В любовта има начини на постъпване. В неразбраната любов има щеславие. Някой път искаме да се покажем, че обичаме. Срещнем един просяк, едва ти се откъсва един лев да му дадеш. Любовта ви е еднолевчева. Срещнеш друг, дадеш му 2 лева. Дволевова е любовта ти. 3, 4, 5, 10. То са все степени. Като обичаш, даваш колкото можеш. Колкото любовта намалява, по-малко даваш. Сега дойде някой при тебе, иска много. Дойде един при мен в събота, а аз не приемам никого, защото си имам някаква работа да свърша. В събота ще ида на баня да се къпя. Ще дойде някой да ме търси в банята. Не може да изляза от банята. Затова не приемам събота. Защо? Трябва да се окъпя. Иде една сестра и казва: учителю, иде един човек на кон, търси ви, иска да дойде при вас, казва: непременно трябва да видя учителя. Казвам: в банята съм. Ще му се пръсне сърцето, бърза. Правя едно изключение. Обличам се и излизам. Най-после да му се не пръсне сърцето. Излизам из банята, обличам халата. Казвам: какво обичате? Почете ме като войник и казва: дойдох да ми дадеш 450 лева. Половин час имам на разположение. Рекох: много бързаш, тия пари трябва да ги намеря. Трябваше да ме предупредиш, от банята излизам, нямам 450 лева. Казва: Ще ми дадеш парите. До сряда ще ги върна. Дава честна дума. Казвам. Не искам да се кълнеш. Ти каквото казваш до сряда, аз ще го зная. Рекох. Бих желал да не ме лъжеш. Казвам. Като идем при Господа, ние искаме за половин час Господ да ни помогне. Бързо, бързо. Не трябва да бързаме. Кой е истинският начин на постъпване в любовта? Ти по любов като дойдеш при мен, не трябва да искаш пари от мен. Трябваше аз да му вляза в положението. Той казва да му дам. Не съм банкер да му давам пари. Тия пари и сега ги нямам в джоба си. Казва ми. Ти си запознат, уважение имаш, можеш да вземеш назаем. Това е срамота от моя страна да искам пари от хората. Това го вземам за поука. Всички ние бързаме неестествено. Колко мъчно е да остане спокоен в себе си, да не се смущаваш. Често се явяват много противоречия в нас. Тия противоречия са външен шум на физическия свят. Когато утихне умът и сърцето, ти си духовния свят. Трябва да утихнат ума и сърцето ти, за да влезеш в божествения свят. Щом се смущаваш, трябва да знаеш, че си в физическото поле. Някой пита какво ще стане с войната. Това е Божия работа. Питам. Какво ще стане с земята? То е Божия работа. Питам. Какво ще стане с слънцето? То е Божия работа. Питам. Какво ще стане с растенията? Растенията ще растат. То е Божия работа. Господ ги е турил да растат, аз не се меся. В движението на земята не се меся. В движението на слънцето не се меся. Та казвам. Вие по някой път се месите и искате да станете добри. Няма защо да станете добри. Щом човек започне да се мъчи да стане добър, нищо няма да излезе от него. В любовта не трябва да има мъчение. От едно нещо се пазете. Щом дойдете до закона на любовта, всичките противоречия престават. Това е Божия работа. Влюбил се някой човек. Оставете тази работа. Вие ще вземете участие. Гледайте. Следете какво ще стане с онзи, който обича. Кое е по-хубаво? Да обичаш или да не обичаш? Цялото нещастие на съвременното човечество е в това, че нямат любов. Ако цялото човечество днес имаше любов, лесно ще се разреши въпросът. Защо се бият хората? Любов нямат. Всеки народ иска сега да има много земя, да бъде силен, да заповядва, никой да не му препятства, да бъде божество. Всички народи, които са вземали такава власт, те са изкупвали силата си. Бог не иска да правим насилие върху Неговото царство. Ние правим насилие. Правим насилие и върху себе си. Та по някой път, аз като ви говоря, вие мислите, че имате един живот и никакъв прогрес не правите. В любовта съществува следния закон. Ако сте един обикновен човек, ще ви пратят при един гениален човек. Пък ако сте гениален, ще ви пратят при един обикновен, за да има кого да учите. Ако сте обикновен, ще ви пратят при един гениален човек, за да има какво да учите. Пък, ако сте гениален, ще ви пратят при един обикновен, за да бъдете полезен. Вие искате, ако сте гениален, да отидете при друг гениален човек. Този гениален човек няма нужда от вас. Обикновеният човек има нужда от гениалният, а гениалният има нужда от обикновения. Грешникът има нужда от светията, а светията има нужда от грешника. Защото грешникът носи суров материал за светията. Светията пък носи обработен материал за грешника. И двамата, като дойдат, търговска работа. Единият купува суров материал, другият купува обработен материал. Сега, най-първо, трябва да имаме една основа. Докато ти чувстваш, че си болен, умът ти не работи, сърцето ти не работи, ти нямаш основа. Ако чувстваш, че постоянно остаряваш и оглупяваш, ти справедливост в себе си нямаш. После чувстваш, че не знаеш как да се отнасяш с хората, груб ставаш. Виждам сега опасността. Аз следя нещата. Идват хората и ни най-малко не ме питат. Дойде някой и заради нищо и никакво ще ме държи половин час. Понеже имам правило да оставам хората свободни, да излизат когато те искат. По-английски трябваше 5 минути да стоят. Сега той седи и питаме за жена си, за децата си, какво ще бъде тяхното бъдеще. Какво ми влиза това в работата? Той ме пита за себе си, ще бъде ли щастлив? Аз знае какво иска да му кажа. Дойде някой ученик и пита, ще бъде ли щастлив, ще свърши ли добре училището? Ако кажа, че ще свърши, казва, много знае. Но ако той не е учил и не може да свърши училището, ще каже, той не знае да пророкува. Моето пророкуване зависи от него. Той трябваше добре да учи. В пророкуването има следния закон. Някъде фактите се подчиняват на пророчеството, някъде пророчеството се подчинява на фактите. Следователно, има едно пророчество, което ще се обуслови от фактите. Някъде фактите ще се обусловят от пророчеството. Та сега на всички ви казвам така. Всички ще свършите добре. Някой от вас, ако не свърши, какво ще кажете? Ако не свършите добре, заключавам, че не сте учили добре. Щом приложим Божията любов в живота си в нейната пълнота, щом приложим Божието знание в пълнота и щом приложим и истината в нейната пълнота, ние ще имаме всичко. Щом приложим истината във волята си, щом приложим разумността в ума си, щом приложим справедливостта в сърцето си, ние ще имаме всичко онова, което желаем. Сега, нали имахме градушка? Идат да ме питат, защо стана тази градушка? В София ли се намери да стане? Казвам, парашутисти слязоха в София да я заемат. Завзеха я, превзеха я. Отвориха прозорците, бали и вътре, завзеха всичко. Всички се примириха, сгушиха се за известно време. Казват, да мълчим, шум да не вдигаме. Когато бият някои гвозди на наковалнята, защо го бият? Какво ще кажете? Да стане на свят, да се употреби? Може ли гвозди да стане без наковални и без чук? Трябва място за огнище, за огън. Аз ви казвам сега, Русия е наковалнята, Германия е чукът, англичаните представляват един огън. Каквото онзи тури, все ще направи нещо. Той мях има, та от английския огън ще се нажежи като тури гвозди. Германия щука удря на наковалнята, която представлява Русия. Тя противодейства да изкара хубав гвозди. Защо е тази война? Гвозди и трябват. В света сега се куват най-хубавите мисли, най-хубавите постъпки, най-хубавите чувства. То е сега божествена война да излезе хубавото. Казвате, лошо е да се бият. Лошо е в началото, добре е в края. Всяко желязо в началото не е хубаво, но като излезе от наковалнята, от чука и от огъня на огнището, след като се обработи, излиза най-хубавият гвозди. Някой път, когато искам да си почина, тогава ще дойдат при мене. Когато не искам да си почивам, тогава никой не иде. Когато искам да си почивам, и тогава ще дойда за нищо и никакво и ще ме намерят. Ще ми дойде нещо да кипна и да кажа, днес ли намерихте? Дойде някой, аз го зная. Но някой път при всичко, че го зная, аз го зная защо иде, казвам. Свободният човек да има свобода е да намери Господа. 450 лева иска. Викам една сестра. Казвам да иде при един богат да му каже, че на учителя трябват 450 лева. Един час ми трябва, докато намеря някое гърне. Той има само половин час. Мене ще ми вземе един час да намеря гърнето. Срещам един млад брат. Изважда 450 лева. Давам му. След един час от моето гърне бъркам и плащам 450 лева. Вие ще кажете. Как този да дойде да безпокои учителя? Той ме безпокои, за да ви дам този пример. Той дава повече от 450 лева. Дошъл е с коня си, после бели нашивки има около врата, казва. От сега нататък бялото. Казва. Освободиха ме като войник, отивам си в дома и казва. Кажете на всички ученици, че ги освобождавам от набора на света да се възкачат на коня, да си турят белите нашивки, да имат 450 лева. На всеки от вас 4 и 5 ви трябват. Дето имате бащи, майки, братя, сестри, то е думът. То е 4 и 5 ви трябват. То са божествените условия на света, дето Бог да бъде на ваша страна. Пътят на ученика е път на божествен огън. Пътят на ученика е път на огъня на божествената любов. Пътят на ученика е път на огъня на божествената истина. И пътят на ученика е път на божествената мъдрост. Това е живот вечен. Да позная Тебе, единнаго, истиннаго Бога и Христа, когото си изпратил. Утринно слово, държано от учителя, на 6 юли 1941 година.